Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier Mateusz Morawiecki z pierwszą zagraniczną wizytą leci do Brukseli, rusza tam unijny szczyt. Wspólna komisja na szczeblu wicepremierów Polski i Ukrainy zajmie się sprawą ekshumacji. Dziś wyjątkowa licytacja na antenach Polskiego Radia na rzecz rodziny zastrzelonego antyterrorysty. Bruksela to cel pierwszej zagranicznej podróży polskiego premiera. Mateusz Morawiecki wylatuje za 3 kwadranse na unijny szczyt. A wraz z innymi szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiał z premierem Włoch i przewodniczącym Komisji Europejskiej. Do spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Włoch i szefem Komisji Europejskiej dojdzie o godzinie 11.15. O godzinie 14.00 zaplanowano konferencję prasową polskiego premiera. Przywódcy, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, będą rozmawiać o kwestiach migracyjnych. Wiceszef dyplomacji przypomniał, że Grupa Wyszehradzka od dłuższego czasu, także przy okazji szczytów, mówi, że jest gotowa bardziej się zaangażować w hamowanie pierwotnych przyczyn migracji. Dzisiaj Włochy są krajem frontowym, krajem kluczowym, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny. Więc jesteśmy gotowi do tego, żeby współpracować i pomagać. Jutro rano Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z prezydentem Francji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za 2 godziny senatorowie wznowią pracę nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Dyskusja na ten temat trwała przez 5 godzin. Sprawozdawca mniejszości, senator Aleksander Pociej z Platformy Obywatelskiej, mówił m.in. o skardze nadzwyczajnej. Ta skarga w stosunku do wyroków prawomocnych narusza zasadę powagi rzeczy osądzonej. To cofnięcie się w czasie jest tak dalekie, że nie tylko będzie generowało olbrzymią ilość nowych spraw, ale że może doprowadzić do destabilizacji całego systemu prawnego. Do tego argumentu odniosła się przedstawicielka Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, jakie przesłanki umożliwiają skorzystanie z tego środka, jakim jest skarga nadzwyczajna. I jednym z wymogów, oprócz naruszenia zasady praworządności czy sprawiedliwości społecznej, jest naruszenie wolności i praw konstytucyjnych. Tyle o pracach w Senacie. Z kolei Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przyjęła poprawki PiSu do projektu zmian w ordynacji wyborczej. Zachowują one m.in. JOW-y w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i pozostawiają kompetencje ustalania granic okręgów wyborczych władzom samorządowym. Głosowanie projektu odbędzie się najprawdopodobniej dziś wieczorem. Prezydenci Polski i Ukrainy podejmą działania na rzecz jak najszybszego zniesienia zakazu ekshumacji. Ma się tym zająć wspólna komisja na szczeblu wicepremierów obu krajów. Andrzej Duda i Petro Poroszenko uzgodnili to wczoraj w Charkowie, gdzie gościł polski prezydent. Andrzej Duda zapewnił, że Polska będzie wspierać Ukrainę, zwłaszcza w sprawach dotyczących wolności, suwerenności oraz niepodległości i integralności terytorialnej. Przypomniał, że w dziejach obu narodów są bardzo trudne karty historii. I nie możemy o nich zapominać. Nie wolno nam, bo ta pamięć też jest ważna. Nie tylko po to, żeby pamiętać o tych, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani. O tym, żeby ich odnaleźć, żeby mieli krzyż na grobie z tabliczką, z imieniem i nazwiskiem, ale po drugie też dla przestrogi, żeby nigdy więcej nikomu nic takiego do głowy nawet nie przyszło, żeby sąsiad zabijał sąsiada. Polska i Ukraina od wielu lat dzielą zaszłości historyczne. Dotyczą one głównie różnej pamięci o roli organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, z której rąk zginęło około 100 tysięcy Polaków. O ile dla polskiej strony była to godna potępienia zbrodnia ludobójstwa, o tyle dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Na koniec w serwisie wyjątkowa akcja charytatywna. Odbędzie się dziś na wszystkich antenach Polskiego Radia, a dochód zostanie przekazany rodzinie policjanta, który zginął w akcji antyterrorystów pod Wrocławiem kilkanaście dni temu. Akcja będzie miała formę licytacji pamiątek ofiarowanych przez dziennikarzy oraz pracowników Polskiego Radia. Akcję rozpocznie po godzinie 8 Polskie Radio 24, mówi Krzysztof Świątek z PR24. Mamy mapę po Rzeczpospolitej sprzed pierwszego rozbioru z autografem premiera Jana Olszewskiego. Od 9 będzie trwała licytacja na antenie jedynki. Do nabycia m.in. obraz od małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy, przekazany przez prezesa Polskiego Radia Jacka Sobalę. Pani prezydentowa podczas finału akcji Choinki Jedynki przekazała nam przepiękną wycinę, na której jest Pałac Prezydencki. W Trójce będzie można zlicytować na przykład porcelanową figurkę niedźwiedzia wykonaną przez Marka Niedźwieckiego. W fabryce porcelany w Ćmielowie odlewałem go osobiście. A w dwójce niezwykłą bombkę ofiarowaną przez szefową stacji Małgorzatę Małasz-Kostasiewicz. Z podpisem jednej z najbardziej oryginalnych pianistek Marii Żałopiresz. Licytowane przedmioty można znaleźć na stronie Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. To już. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Siatkówka na początek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała w Opolu z Kuciny Lubeci-Witanowa 2-3 w ostatnim secie 16-18 w drugim meczu drugiej kolejki grupy A siatkarskich klubowych mistrzostw świata. Mówi drugi trener Zaksy Michał Hadała. Były to dwa wspaniałe widowiska dla publiczności. Myślę, że zawodnicy są mniej zadowoleni, jeżeli w ciągu dwóch dni zagrali 10 setów i to takich dosyć ciężkich. Myślę, że spokojnie chłopaki odpoczną, przemyślą to wszystko i tak naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia. To są drużyny, najlepsze drużyny na świecie, walczymy z nimi. Nie mamy za bardzo się czym się smucić, tylko głowa do góry i musimy pokazać dalej ten ogień, który pokazaliśmy w tych dwóch spotkaniach. Żeby awansować do półfinału awansowała PGS Krabbeł Hatów. Wczoraj pokonała personal Bolivar 3-2. Dziś trudny mecz z Kazaniem, ale już awans w kieszeni. W piłkarskiej ekstraklasie aż odzwyczailiśmy się, że jednego wieczora można rozegrać 4 spotkania. W zapowiadającym się najciekawiej Zagłębie zremisowało z Lechem 0-0, mówi Łukasz Trałka. No nie jestem zadowolony, bo nie wygraliśmy meczu. Tych sytuacji nie było za dużo. My mieliśmy, wydaje mi się, taką decydującą w ostatniej minucie, w której mieliśmy piłkę pod kontrolą na bodajże na 11 mecze i szkoda, że z tego nie szliśmy. Wcześniej mieliśmy też sytuacje, w których gdzieś tam są wybory, trochę gdzieś komuś coś zabrakło, trochę szczęścia. No 0-0, Zagłębie nie stworzyło sobie praktycznie sytuacji takich stuprocentowych, oprócz tych kontrowersji, które gdzieś tam były w pierwszej połowie, w drugiej. W derby Krakowa też zapowiadało się, że będzie ciekawie i było zdecydowanie. I zamiast o wyniku trzeba najpierw powiedzieć o łobuzach na stadionie. Ci z Krakowi obrzucili recami tych siedzących w sektorach gości, no i było nieprzyjemnie. Mecz przerwano na 20 minut. Frustracja musiała gdzieś zapewne znaleźć swoje ujście, bo na boisku Krakowia poległa wyraźnie, przegrała aż 1-4. A w dwóch pozostałych meczach Lechia Gdańsk przegrała z Pogonią Szczecin 1-3, a Wisła Płock zremisowała z Sendecją 2-2. Al Jazeera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przegrała w Abu Zabi z Realem Madryt 1-2 w półfinale klubowych piłkarskich Mistrzostw Świata. Było blisko, bo Real przegrywał 0-1, ale Cristiano Ronaldo wyrównał, a w 81. minucie trafił Gareth Bale. No i w finale wygląda na to, że Real zmierzy się z brazylijskim Gremio Porto Alegre, a o trzecie miejsce zagrają Al Jazeera i klub z Meksyku, czyli Pachuca. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Z zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne, morskie, przechodzące w arktyczne. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem. Możliwe także burze, przejaśni się jedynie lokalnie na południu kraju. Ciśnienie za to rośnie, temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 4 w Szczecinie, Pile, Bydgoszczy, Łodzi i Przemyślu, 5 w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i we Wrocławiu, 6 w Wałbrzychu, Katowicach, Bielsku Białej i Tarnobrzegu, najcieplej dziś w Krakowie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki bezprzewodowe Marshall Major 2 Bluetooth o ponadczasowym wyglądzie za 299 zł, oszczędzasz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopię nią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz.

poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Redaktor Niedźwiecki przekazuje panu serdeczne pozdrowienia. Bardzo dziękuję. Wczoraj słuchał uważnie i ma drobną uwagę. A mianowicie? Że pan troszkę się przejęzyczył. Aha. Powiedział pan dwa hele. Powinno być dwie hele. Dwie hele. No dwie tak. hele, dwie heleny. Tak, no tak, no tak, ale powiedziałem dwa hele? Dwa hele. Mhm. O nie, to z mojej strony jest niefajne moim zdaniem. Tak, helom mogło się zrobić przykro. Mm. To prawda. Tak. Ale przepraszam. Przejdźmy do rzeczy. Pozdrawiam oczywiście redaktora Niedźwieckiego. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będzie pytanie o próżnię od pana Olka i pytanie brzmi, czy można wytworzyć taką próżnię absolutną, absolutną, najabsolutniejszą? Ale to jest dopiero połowa pytania, bo druga połowa brzmi, i czy potem to pomieszczenie, ten pojemnik, w którym już wytworzymy tę próżnię, da się rozciągnąć, czyli żeby była jeszcze, próżniejsza próżnia. Żeby był bardziej próżny. Tak. Na Ziemi nie da się wytworzyć próżni absolutnej. I mówiąc szczerze, nawet jej w kosmosie nie ma. Próżnia absolutna to jest raczej taka koncepcja, bym powiedział, idealistyczna. Czyli taka, do której czasami oczywiście chcemy dążyć po to, żeby przeprowadzać niektóre eksperymenty naukowe, chociażby. Natomiast nigdy jej nie osiągniemy. Jest w nauce, i to dotyczy wielu, wielu dziedzin, takie określenie, że coś działa trochę jak skok zająca. To znaczy, że jak zając z mety... Jest pan w stanie powiązać te dwa fakty. Próżnię z zającem? Już łączę. Że jak zając albo żaba z mety startuje i próbuje gdzieś dokicać, ale każdy kolejny skok jest o połowę krótszy. To oznacza w skrócie, że on nigdy się na tej mecie nie znajdzie. Mimo tego, że za każdym skokiem będzie bliżej. I trochę tak samo jest z próżnią. My możemy oczywiście budować coraz większe urządzenia, które będą coraz więcej kosztowały, po to, żeby osiągnąć coraz niższe ciśnienie, czyli coraz większy stopień próżni. Natomiast nigdy tego nie osiągniemy. I to z wielu różnych powodów, nie wchodząc zanadto w szczegóły. A zresztą nie wiem, czy pan wie, bo ja nawet ostatnio dopiero się o tym dowiedziałem, że największa w Europie komora próżniowa jest w Polsce. Naprawdę? W Instytucie Lotnictwa i tam się testuje silniki odrzutowe w różnych warunkach. Tam też były testowane rakiety takie trochę studenckie, trochę naukowe, meteorologiczne, które były nie tak dawno temu, jeszcze kilka tygodni temu ostatnia była wystrzelona z polskiego poligonu. W każdym razie jednym z takich miejsc chodzi mi o to, że w CERNie, w Szwajcarii jest urządzenie naukowe dla fizyków cząstek elementarnych i to urządzenie nazywa się LHC. Mhm. To jest duży akcelerator, w którym są dwie rury. W tych rurach w przeciwnych stronach są rozpędzane protony i te protony zderzają się czasami w niektórych miejscach. W każdym razie w tych rurach musi panować bardzo wysoka, mówi się, bardzo wysoka próżnia. To już samo w sobie jest trochę idiotyczne, bo próżnia to nie jest niska, wysoka, po prostu jest próżnia, znaczy, że niczego nie ma. Tam jednak coś jest. I mimo tego, że procedura wypompowywania wszystkiego, co w tych rurach jest, trwa bardzo długo, bo około 2 tygodni, to tam mimo tego wszystkiego w 1 centymetrze sześciennym jest około 100 tysięcy atomów, cząstek. Takie rzeczy. I mówimy, że tego jest bardzo mało. 100 tysięcy to jest kosmicznie dużo czegoś. 100 tysięcy na przykład złotych. O, to jest bardzo dużo. Ale mimo tego, że 2 tygodnie pompujemy, tam dalej nie osiągamy próżni. Natomiast co do tej coraz bardziej próżnej próżni i tego pudełka, które w środku ma próżnię, a my je rozciągamy jeszcze bardziej, czy tam będzie ciśnienie ujemne. Nie ma czegoś takiego jak ciśnienie ujemne. Natomiast biorąc pod uwagę to, że nie jesteśmy w stanie nigdzie osiągnąć próżni, to w tym pudełku w środku też nie będzie próżni. Nawet jeżeli tam będzie jedna cząsteczka, jeden jakiś zabłąkany proton gdzieś tam będzie się znajdował, to nie jest próżnia. To w momencie jak go rozciągniemy, to owszem, no w przeliczeniu na objętość będzie to próżnia nieco wyższa, ale dalej nie będzie próżnia. Doktor Tomasz Rożek, także panie Olku, no niestety próżni absolutnej się nie da. Proton gdzieś tam będzie to się to znajdował. To jest próżnia. To w momencie, jak go rozciągniemy, to owszem, no w przeliczeniu na objętość będzie to próżnia nieco wyższa, ale dalej nie będzie próżnia. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Polecamy Państwu Ranek w Trójce na Facebooku. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. I od razu pan Hubert z Wrocławia napisał, że nie do końca zgadza się z doktorem Rożkiem. Jak kiedy wczoraj kupiłem mojej żonie upragniony przez nią prezent i ona się szczerze ucieszyła, to ze mnie zeszło całe ciśnienie, aż miałem ciśnienie ujemne, czyli coś takiego istnieje. Ale jestem z pana dumny, panie Hubercie. Tak właśnie trzeba postępować. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie jest nowością, że jesienno-zimowa aura to jest czas, który bakterie i wirusy upodobały sobie szczególnie. Choćby ostatnio te dni przyniosły wahania temperatury od przymrozków po plus 12 stopni, znów przymrozki, do tego silny wiatr sprzyjający podróżom drobnoustrojów. No i efekty są. Warszawskie przychodnie przed świętami oblegane nie mniej niż galerie handlowe, a ponieważ nikt tak pięknie nie wymienia się wirusami jak przedszkolaki czy żłobkowicze, to na forach internetowych i grupach dyskusyjnych już czytam, jak zdesperowani rodzice, zwłaszcza tatusiowie, pytają, co robić, żeby dziecko wzięło lekarstwo. Nie ma jakiejś granicy wieku, od której dziecko powinno przyjmować tabletki. Tak opowiada i tłumaczy Grzegorz Wasążnik, pediatra, z którym rozmawiałem, który to na co dzień przepisuje chorym dzieciom medykamenty, a ich postać konsultuje z rodzicami. Dodaje, że rodzic powinien wiedzieć, czy można próbować, czy nie podać tabletkę. Jeżeli są wątpliwości, to według mnie zawsze w stronę syropu powinniśmy iść, czy kropli, inhalacji, a nie tabletek. Rodzice wiedzą, tak, jak łyka, czy cukierka jest w stanie połknąć i wtedy wiemy, no dobra, możemy się pokusić o tabletki. Różnicy w skuteczności leczenia nie ma, czy to jest syrop, czy jego odpowiednik tabletkowy. No w tabletce no, mniejsze znaczenie ma smak, bo często te lekarstwa nie są dobre, w tabletce to pomijamy. Ale to bywa tak, że trzylatek połknie tabletkę, a bywa tak, że przychodzi dziecko 7-8-letnie i prosi, żeby mu nie dawać tabletki, tylko coś w syropie. To chyba każdy rodzic wie dokładnie, jakie mogą być problemy przy połykaniu tabletki, ale dorośli też mają takie kłopoty. Tak, bywa tak, a wspomniany syrop z kolei ma swoje niedogodności, czyli czasem nieakceptowalny smak. No i tutaj często też czeka nas praca. Żeby dziecko się przekonało do smaku, to często potrzebuje 10-15 podejść, prawda? Żeby powiedział, okej, ten smak jest mój, ja go nawet lubię. Zraża się nawet po pierwszym razie. No i to tak jest, no to trzeba może takimi małymi krokami, no słuchaj, polisz, weź kawałek, tak, powąchaj. No i tutaj życzę wytrwałości, ale jest ona wskazana. Dziś jest łatwiej, bo większość leków dla dzieci występuje w postaci syropu. Kiedyś nie było tak dużego wyboru i trzeba było sobie radzić. Są smakowe, można sobie wybrać pomarańczowy, truskawkowy. Otóż to. No ale do dziś wiele z tych rad tabletkowych też może się przydać. Pokruszyć, rozdrobnić, zmieszać z czymś lub rozpuścić. Choć tu jedno zastrzeżenie. W ogóle z mlekiem nie lubimy mieszać lekarstw, w większości lekarstw, tak? No, tam jest wapń, który może wchodzić w reakcję i wpływać na aktywność tych substancji czynnych w lekarstwach. No ale z jakimś tam soczkiem, wodą, herbatką bywają takie sytuacje, że to się z jakimiś słodyczami, no bo nie ma innego wyjścia czasami. No, jeżeli alternatywą jest przejść w terapię zastrzykową, domięśniową, no to już czasami sięgamy po takie rzeczy jak antybiotyk w cukierkach kokosowych. Jeśli chodzi o te soki, to zdaje się, że sok grejpfrutowy nie jest wskazany, bo on tam jakoś działa z niektórymi substancjami. Pomarańczowy jest taki chyba najbardziej uniwersalny, ale dodam jeszcze, że po pierwsze chłód może zamaskować nieprzyjemny smak, więc warto schłodzić lekarstwo. Jeśli to nie wystarcza, to można na przykład podać z zimnym budynkiem, czy musem jabłkowym, jogurtem, czy sorbetem. Dlaczego nie ma właśnie lekarstw w lodach? Też można, jeśli to nie są na gardło i to jest jakiś tam sposób, podpowiadają eksperci. Jeśli jest to lekarstwo w płynie i używa się takiej strzykawki medycznej, by podać dziecku to lekarstwo do ust, warto wstrzyknąć płyn w policzki, bo wtedy ten smak trochę omija kubki smakowe. To jest jakiś sposób. No jest dużo różnych, że tak powiem, trików. No można także powiedzieć, że to jest jakiś sok superbohatera i on sprawia, że z każdym podaniem lekarstwa dodajemy sobie jakąś moc. No trzeba wtedy... Dodatkowe moce. Wymyślić różne triki. No powodzenia życzę i próbuję sobie przypomnieć, w jaki sposób próbowano przemycić lekarstwo mnie, jak byłem mały. Projekt Tata 3 na Facebooku. Pozwolą Państwo, może uda się coś podpowiedzieć. No nie najlepszą metodą jest takie otwieranie na siłę, bo to wtedy... Ale to jest czasami ostateczność, zwłaszcza jeśli dzieci są bardzo małe. Dziękujemy. Krystian Hanke, no a teraz oczywiście... Beata Michniewicz czyta odklejki. W basenie podpływając do taty. Tosiek, musisz być męski, a nie damski. Tata, a kiedy jestem damski? Kiedy na mnie nie czekasz? Odklejki oczywiście powrócą w poniedziałek dokładnie o tej samej porze. A jeśli chodzi o próżnię absolutną, no to mają Państwo przykłady. Pan Peter napisał, że stan konta przed świętami to jest właśnie próżnia absolutna. Na całej połacie śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że tak dalej. Śnieg! Trzeba po prostu wziąć truskawkę z kompotu, którą babcia robiła, tam włożyć tabletkę rozdrobnioną i dziecko łyka bez problemu. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz Mediamarkt. Przy zakupie lustrzanki cyfrowej Canon EOS 750D w zestawie z przydatnymi dodatkami za 2599 zł oszczędzasz 100 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera. Za kwadrans Mateusz Morawiecki leci na unijny szczyt do Brukseli. Jeszcze przed nim szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej będą rozmawiać z premierem Włoch, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Grupa Wyszehradzka od bardzo długiego czasu wyraźnie mówi, także przy okazji szczytów, że jest gotowa do wyraźnego, coraz większego zaangażowania w hamowanie pierwotnych przyczyn migracji. Dzisiaj Włochy są krajem frontowym, krajem kluczowym, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny, więc jesteśmy gotowi do tego, żeby współpracować i pomagać. Tego będzie dotyczyło to spotkanie. Jutro zaplanowano spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Senat rozpoczął pracę nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Wieczorna debata trwała 5 godzin, wznowiona zostanie o 9 rano. Wcześniej senatorowie zajmowali się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje przyjęcie projektów bez poprawek. Prezydenckie ustawy mają być głosowane jutro. Przed silnym wiatrem na południu kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim może osiągać prędkość do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na południu województw małopolskiego, dolnośląskiego oraz na całej Opolszczyźnie. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Patryc już wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. W reakcji na decyzję o nieznacznej podwyżce stóp procentowych przez amerykański bank centralny, część indeksów na nowojorskich giełdach zakończyła sesję na plusie. A Dow Jones po raz kolejny pobił historyczny rekord, zamykając się 0,33% nad kreską. Nasdaq zyskał 0,2%, S&P spadł o 0,05%. Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego. To trzeci w tym roku wzrost ceny pieniądza w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Decyzja Zarządu Rezerwy Federalnej oznacza, że krótkoterminowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą znajdować się w przedziale od 1,25 do 1,5%. Ich podniesienie nie jest zaskoczeniem. Przedstawiciele Banku Centralnego od ubiegłego roku prowadzą politykę wzrostu ceny pieniądza. Na decyzję o podniesieniu stóp o 0,25 punktu procentowego miały wpływ spadek bezrobocia do 4,1% oraz dobre wyniki amerykańskiej gospodarki. Zarząd Rezerwy Federalnej podniósł prognozę tegorocznego wzrostu produktu krajowego brutto do 2,5% w tym i w przyszłym roku. Poprzednie prognozy mówiły o wzroście na poziomie 2,1-2,4%. Analitycy Banku Centralnego spodziewają się też dalszego spadku bezrobocia poniżej 4%. Z tych powodów Zarząd Rezerwy Federalnej przewiduje w przyszłym roku kolejne 3 podwyżki stóp procentowych, wszystkie o 0,25 punktu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dolar względem złotego nieco mocniejszy, kosztuje 3,57, euro po 4,22 grosze, funt 4,79, frank szwajcarski po 3,62 grosze. Na Dalekim Wschodzie sesje wciąż trwają, Hongkong na 0,5% minusie, tyle samo zyskuje giełda w Seulu, Tokio 30 pod kreską. Cena ropy bez większych zmian, baryłka po prawie 57 dolarów, złoto, zdaje się, że złoto pana interesowało, panie redaktorze, redaktorze, po 1258 dolarów za uncję. Dokładnie w tej chwili złoto po 1257 dolarów i 65 centów. Za chwilę Państwu powiem, dlaczego złoto mnie interesowało. To na koniec jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, informacja rynkowa, ale z pogranicza polityki. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych akcji banku BZWBK, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Pakiet posiadanych przez premiera 13 711 akcji BZWBK, banku, którym w latach 2007-2015 kierował, warty jest ponad 5 milionów złotych. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przypomniał, że dywidendy czy jakiekolwiek inne zyski z tytułu posiadania akcji banku, którego prezesem był przez 8 lat Mateusz Morawiecki, jako wicepremier przekazywał dotąd na cele dobroczynne. Na wczorajszej sesji akcje BZWBK straciły 1,5%. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. To złoto interesowało mnie za sprawą zdjęcia od pani Kasi, zdjęcie poranka na Podbeskidziu. Przepiękne. Bardzo dziękujemy. Złoty kolor chmur. Tak się to wszystko poukładało, słońce wstaje i rzeczywiście przepiękny kolor. To w tej chwili, tak? Myślę, że tak, że to jest przed chwili zdjęcie. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Złoto w dużej ilości na chmurach. Dziś w całym kraju pochmurno niestety i deszczowo. Na wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem dla odmiany. Rozpogodzenia możliwe tylko miejscami na południu kraju. Taki złoty poranek na przykład. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 5 w Warszawie, Zamościu i w Jeleniej i w Zielonej Górze i do 7 stopni w Krakowie. A jeśli chodzi o lekarstwa, jedzenie, supermoce? Patenty związane z dozowaniem dzieciom akurat nie leków, ale też warzyw, które nie lubią, mają swoje oparcie w supermocach, bo moja mama, kiedy byłem mały, chcąc podać mi fasolkę szparagową, powiedziała, że Spiderman tworzy w ten sposób pajęczynę. No i ku jej zaskoczeniu zacząłem się wręcz obżerać tą fasolką szparagową. Do dzisiaj niestety pajęczyny w rękach nie wytwarzam. Pozdrawiam również wszystkich superbohaterów przy okazji. Oczywiście, że tak, ale musi pan wierzyć, wierzyć cały czas, wierzyć. Niech fasolka będzie z panem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego, Wojciecha Mana i Kuby Strzyczkowskiego oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy już dziś po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? To Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. LED TV 43 cale LG, za który ty zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. Konsola PS4 z grą To jesteś ty, za którą ty zapłacisz 854 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Tylko do piątku. Darmowy transport w sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, i spieszymy się, bo już późno. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. A dziś utwór z kategorii dłuższych, ale po kolei. Piotr Metz. Tak George Michael tłumaczył decyzję powrotu na scenę z trasą 25. Oprócz faktu, że chciałbym wyjść na scenę zanim będzie trzeba mnie podtrzymywać, może przyjść dzień, kiedy pożałuję, że ze strachu zrezygnowałem z powtórzenia całego szaleństwa z lat 80. i pojechania w trasę. Choose. George Michael, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy panom. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Radość, spokój, rodzinna atmosfera. Tego oczekujemy w święta. Jednak psychologowie przypominają, że święta znajdują się na liście najbardziej stresujących wydarzeń w roku. Stresują nas już same przygotowania potraw, szukanie odpowiedniego prezentu, a najbardziej stresują nas rozmowy przy świątecznym stole. Więc może powiedzmy sobie, jakich tematów na pewno warto unikać. No na pewno polityka. Bo to już jest sprawa wybuchowa. No wydaje mi się, że to chyba niemożliwe, żeby aż tak było u nas źle w kraju, że na tych święta byśmy o polityce rozmawiali. Bo są różne opinie, różne zapatrywania, także raczej nie. Po co kogoś prowokować, jak ma może inne zdanie? No, raz się przekonałem, byłem na przyjęciu rodzinnym, to mało do bójki nie doszło. Święta po pierwsze angażują nasz czas, nasze finanse, naszą energię, wysiłek. Doktor Małgorzata Godlewska z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. No i też święta są takim czasem, kiedy spotykamy się przy rodzinnym stole w gronie większej rodziny, z którą się spotykamy tylko i wyłącznie w czasie świąt. W związku z tym spodziewamy się różnych niewygodnych pytań, takich pytań, których nawet sami przed sobą nie chcemy zadawać i będziemy musieli na nie odpowiedzieć. W moim przypadku to na pewno nie polityka, na pewno nie kwestie zdrowotne, bo mamy dość skrajne poglądy. Jedne osoby są za bardzo zwolennikami lekarzy, ja na przykład jestem przeciwnikiem, więc jeżeli zacznie się taki temat, to jest czasami nawet gorszy od polityki. Ale czym to grozi? Kwaśną atmosferą przez najbliższe kilka tygodni. Jeżeli powiem coś, że ja czegoś nie uznaję, a moja teściowa uznaje, albo moja szwagierka uznaje, no to lepiej w takie tematy nie wchodzić. Spotykamy się w gronie całej rodziny. Paulina Podres, psycholog. Gdzie nie widzimy się ileś czasu i nakładamy maski. Prawie wszyscy. A zaakceptować siebie możemy tak naprawdę dopiero, kiedy zdejmiemy te maski. Żeby zdążyć, żeby o czymś się zapomnieć, żeby trafić, żeby się nie obudzić w ostatniej chwili, żeby po prostu się nie okazało, że jednak czegoś nie ma na czas. O, zdarzyło mi się kiedyś, że prezent nie przyszedł na czas. Źródła stresu mogą być również takie, które są narzucane przez społeczeństwo. Media na przykład nam serwują taką dawkę pięknych, rodzinnych świąt przy suto zastawionym stole, gdzie wszyscy wyglądają na uśmiechniętych, zadowolonych i zrelaksowanych. I my też jakby mamy takie poczucie, że powinniśmy dążyć do tego standardu, żeby właśnie nasze święta rodzinne dokładnie tak wyglądały. Kwestia dogadania się co do wyboru prezentów, bo w większości przypadków są to prezenty składkowe i wtedy najczęściej albo kwestia kłótni, albo po prostu ustąpienia komuś. Byłam 2 dni temu w Złotych Tarasach, gdzie był szał. Naprawdę, ludzie zestresowani. Nie ma pieniążków, to jest stres. Tyle prezentów ktoś otrzymuje, że nawet nie wiemy co kupić nieraz, ale jak się nie ma pieniążków, to tylko życzenia. Robimy prezenty łączone, czyli od na przykład wszystkich cioć prezent dla jednego dziecka, a każda ciocia ma inny zamysł i to też jest problem, żeby się dogadać. My się stresujemy, czy daliśmy prezent dobry. Druga strona się stresuje, bo otrzymała często nietrafiony prezent. Grzegorz Rożalski, serwis Prezent Marzeń. 39% wśród naszych respondentów nauczyło się udawać, że prezent im się podoba. 30% w myślach przeklina i nic nie pokazuje po sobie. 27% robi dobrą minę do złej gry. Natomiast 4% stwierdziło, że nie jest w stanie powstrzymać się od złośliwego komentarza. A co zrobić ze słynnym pytaniem babci: wnusiu, a kiedy w końcu wyjdziesz za mąż? Dla babci ważny jest aspekt rodzinny, prawda? Czyli ślub, dzieci. Dla mnie może być ważna edukacja, kariera. Ale co wtedy powiedzieć? Rozumiem, babciu. Ja wiem, że ty byś bardzo chciała, że dla ciebie jest to ważne. Jednak ja mam inne oczekiwania. Prawda? Wyjaśnić też, jaką się ma pozycję. Ja też się nie martwię. Święta tylko odpoczywam. Święta się nie myśli o takich rzeczach. To już się zostawia na po. O powody stresu święta pytała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Co zrobić, żeby tego stresu nie było? Może na przykład myśleć przede wszystkim o tym, co najważniejsze. Może na przykład o pomaganiu innym? Święta! Po środku wanna, po lewej żona, a z prawej mąż w wannie, w wodzie, dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż! Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestia wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta Szturcha go żona w tył od ogona, z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszcze mu wraża aż do krwi. ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany, także o rany, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie. Nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda. A karp to prawda. A karp to prawda śliski jest. O, to prawda, to prawda. Przyjaciele Karpia 2017. Polecamy Państwu oczywiście płytę i całą akcję Święta Bez Granic 2017. Płyta jest dostępna oczywiście w sklepach, dobrych sklepach, także w sklepie internetowym sklep.polskieradio.pl. No i jutrzejszą licytację polecamy. A jutro co się będzie działo? Muzyczny rozkład jazdy. Bo tam zdaje się zestaw napadowy jest do wylicytowania. Tak, a płyty lepiej kupić dwie, bo ta pierwsza się bardzo szybko zdziera. Słuchana w kółko, jeśli chodzi o płytę Święta Bez Granic. Jak tu wytłumaczyć dziecku, co to jest śliska bestia, to także prośba, bo może ktoś ma jakiś lepszy pomysł niż ja. A my zaczniemy od tego pana, który nas wprawi w taki no, ładny i sympatyczny i spokojny nastrój. Może nerwy, te emocje gdzieś opadną. James Blake, który zaprezentował słuchaczom trzy nowe utwory. Premierowe kompozycje można było jednak usłyszeć tylko podczas ostatnich amerykańskich koncertów artysty. Prócz tego artysta zagrał cover Radiohead, utwór Videotape, a od listopada przyszłego roku Blake będzie supportował Kendricka Lamara podczas europejskiej trasy koncertowej tego artysty. No to James Blake w muzycznym rozkładzie jazdy. Choć przez chwilę. I can't believe that you don't wanna see. Jak po wielkiej bitwie kurz. Niechże będzie i tak. Bo się mi dopiero teraz zrymowało z tym, co mówiłeś wcześniej. Ale nie wiem, czy jesteś przygotowany na doznania, które czekają cię teraz. Z państwa również. Uwaga, to dla fanów o mocnych nerwach, bo nowy utwór udostępnił także Jack White. W sieci pojawiają się spekulacje na temat jego nowego solowego albumu. No właśnie się zaczyna. No mówiłem, że nie będzie lekko. O nie. Servings and Portions from My Boarding House Ridge jest prawdopodobnie zapowiedzią tego albumu. Ostatni album artysty, Lazaretto, ukazał się w 2014 roku. Tak, takie są wariacje i to nie, że płyta nam przeskakuje. Jack White przyznaje, że nowy krążek jest już niemal gotowy, a według magazynu Billboard ma się ukazać w połowie 2018 roku. Jakieś dwie taśmy, coś. To jest, proszę pana, jak w takim keksie. Keks to takie ciasto, tam się wszystko wkłada. I mam wrażenie, że Jack White skomponował ten utwór jedząc keks. Albo w Zetkę, bo tam też zdaje się taki zestaw. A to nie próbowałem. Taki tam, co zostało? Czy nie? To bajaderka. To bajaderka, przepraszam. Nie no, proszę nie przepraszać. Także Jack White dla no, takich naprawdę najwierniejszych fanów i dla fanów gitary stomatologicznej, mowa tu o brzmieniu oczywiście. No dobrze, zostawiamy pana Jacka na boku na chwilkę, bo poznaliśmy artystów, którzy znajdą się w Rock and Roll Hall of Fame w 2018 roku. Do elitarnego grona sław rocka dołączają Dire Straits, The Moody Blues, The Cars, Nina Simone oraz Sister Rosetta Tharpe. Ceremonia wprowadzenia odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku. To świąteczny cud, komentuje David Bryan, klawiszowiec zespołu, który teraz wystąpi, bo ten zespół również dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, czyli Muzeum Rock'n'Rolla i Rocka mieszczące się w Cleveland, w amerykańskim stanie Ohio. Od 1986 roku muzeum honoruje najbardziej zasłużonych wykonawców muzyki popularnej. A ponieważ dziś było o lekarstwach, no to nie mogliśmy zagrać inaczej.